roku nie płacisz. No i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 grudnia, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Pamięć o mrocznych czasach i ofiarach represji. Dziś mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Stabilizuje się sytuacja na oddziałach covidowych w Małopolsce. Nie ma potrzeby dostawiania kolejnych łóżek. W serwisie też o przedświątecznej akcji Oddaj Rower dla potrzebujących dzieci. W całej Polsce trwają uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej przygotował wiele wydarzeń przypominających o ówczesnych wydarzeniach i cichych bohaterach tamtych dni. Była m.in. rekonstrukcja historyczna, wystawa oraz gra miejska dla młodzieży. Pałka szturmowa 80 cm używana przez ZOMO. Kiedyś dostałem, więc poczułem na własnej skórze, wiem jak to jest. A skóra jest w stanie przeciąć? Jest w stanie, zwłaszcza na głowie. W Załężu to tylko prostowali te pałki po plecach. No straszne, najgorzej było szok, jak nas wieźli, taki budziec. Ktoś powiedział, że na rozwałkę. Tarcza historyczna, pamiętająca jeszcze czasy stanu wojennego. A w drugiej ręce co? Pała. Pamięta pan ścieżki zdrowia? No takie regularne pałowanie. Na komendzie na Batorego. Jeden są mowie trzymał z jednej strony, a drugi pałował po plecach, po nogach, po nerkach. To też było bardzo ważne, że wtedy mógł człowiek zobaczyć, ile jest w stanie przetrwać. Filip Musiał, oddział IPM w Krakowie. W samej dzisiejszej Małopolsce 60 kilka zakładów pracy podjęło strajk. Tych strajków było 80 parę, a więc opór przeciwko huncie Jaruzelskiego był i polskiego ducha złamać się nie dało. Instytut Pamięci Narodowej zachęca, by wieczorem włączyć się w akcję Zapal Światło Wolności i o 19.30 zapalić w oknie świece. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano prawie 11 400 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 pacjentów z COVID-19. Do szpitali trafiło kolejnych 407 osób. Stabilizuje się sytuacja na oddziałach w małopolskich szpitalach. Wojewoda Łukasz Kmita mówi, że w szpitalach w województwie wolnych jest 500 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Dodaje, że nie ma potrzeby zwiększania liczby miejsc na tzw. oddziałach covidowych, mimo że liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali wzrasta. Porównując tydzień do tygodnia, mamy wzrost hospitalizacji około 5%, a więc mamy pewną stabilizację na bardzo wysokim poziomie. Nie będziemy już rozszerzali łóżek covidowych w szpitalach, aby zachować bezpieczne bufory dla pacjentów niecovidowych. Wojewoda dodał, że będzie wzrastać także liczba pacjentów najciężej przechodzących COVID-19. Doświadczenia z drugiej i z trzeciej fali pandemii wskazują, że jeszcze przez kilka tygodni będzie narastać liczba pacjentów w tym najcięższym stanie, czyli pacjentów trafiających pod respirator. W małopolskich szpitalach przy pomocy respiratora leczonych jest 240 pacjentów. W całej Polsce jest to ponad 2150 chorych. Synoptycy ostrzegają przed opadami marznącymi i mgłami osadzającymi szać wieczorem i w nocy. Opady marznące prognozowane są dla większości kraju, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wieczorem i w nocy w pasie od warmińsko-mazurskiego przez kujawsko-pomorskie, północną część Mazowsza, łódzkie, wielkopolskie, aż po województwo opolskie i śląskie. Tutaj kierowcy muszą na pewno uważać, może być ślisko. Dodatkowo w nocy mogą pojawiać się mgły, a szczegóły prognozy pogody zaraz po serwisie. Na co dzień konkurują, teraz przed świętami łączą siły. Serwisy i sklepy rowerowe z całej Polski prowadzą akcję Oddaj Rower. Każdy, kto ma w domu jedno ślad w przyzwoitym, choć wymagającym naprawy stanie, może oddać go serwisantom, a oni przygotują rower dla potrzebujących dzieci. Chętnych jest sporo. Pani Monika przekazała na przykład aż 2 rowery. Stwierdziłam, że warto je oddać i dać im drugie życie. Generalnie my chcemy przede wszystkim pomóc dzieciom z domów opieki społecznej, z domów dziecka. Kamil Bakoniuk, Fundacja Oddaj Rower. Ponieważ chodzi nam o to, aby propagować troszeczkę te kolarstwo. Dzieci, które są w placówkach, w domach dziecka, często muszą korzystać ze sprzętu, który jest wspólny. Jolanta Woińska, dyrektorka specjalnej szkoły podstawowej nr 46 w Białymstoku. A każdy potrzebuje czegoś takiego na własność. To moje, to ja o tym decyduję. Mogę skorzystać z tego roweru wtedy, kiedy mam na to ochotę, tak? A nie czekać w kolejce czy gdzieś tam. Przy tym rowerze co trzeba zrobić? Tutaj tak, będzie wymiana napędu, czyli łańcuch i wolnobieg. Piotr Łuczyński, właściciel jednego z serwisów w Warszawie. Do tego pewnie ta opona już jest zużyta. No oczywiście trzeba go troszeczkę przedmuchać, oczyścić. Serwisanci przyjmują tylko wybrane rowery. Chodzi o to, by nie przynosić wraków. A szczegóły akcji na stronie oddajrower.pl. Nowi właściciele swoje rowery dostaną w Wigilię. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w zachodniej połowie kraju oraz w centrum deszcz lub mrzawka, uważajmy, lokalnie marznąca, powodująca gołoleć. W pozostałych regionach może padać śnieg. No i nocą też na termometrach, szczególnie na Pogórzu, mróz do minus 13 stopni, na Podkarpaciu minus 5, w centrum koło minus 1, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 4. No i rano też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro pochmurno na zachodzie, w centrum deszcz lub mrzawka i we wschodniej połowie kraju także deszcze ze śniegiem, lokalnie marznące, powodujący gołoleć. Również uważajmy na drogach, chodnikach. Może być ślisko. Na północnym wschodzie popada śnieg, a na Podkarpaciu jedynie bez opadów. Jutro od minus 5 stopni w Bieszczadach, 0 na Mazowszu, 4 stopnie powyżej zera w Wielkopolsce, a najwyższa temperatura do 6 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. W związku z uchwałą Rady Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. O wydarzeniach z grudnia 1981 roku opowiada historyk profesor Tomasz Gajownik. Nie możemy zapominać, mówiąc o tym okresie bardzo ciężkim dla narodu polskiego, o roli Kościoła katolickiego, który odegrał niezwykłą istotną rolę zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak i władz w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego. Kościół stał się jednym z głównych dysponentów pomocy płynącej z zachodu. Rozdzielane w parafiach produkty pomogły tysiącom polskich rodzin przetrwać trudny okres właśnie stanu wojennego. Kościół katolicki negocjował również z władzami kwestie związane ze zwolnieniami przynajmniej części internowanych, aresztowanych, co w jakiś sposób też było korzystne dla władz PRL-u, ponieważ komuniści uznali, że Kościół katolicki może stanowić swoistego rodzaju stabilizator nastrojów społecznych, dzięki którym nie dojdzie do otwartego buntu. I tak naprawdę rzeczywiście się stało, ponieważ Kościół katolicki nie starał się prowadzić działań, które mogłyby eskalować wybuchem jeszcze bardziej gwałtownego konfliktu. W związku z tym rola Kościoła katolickiego w tamtym czasie jest nie do przecenienia. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. A o amerykańskich wątkach stanu wojennego, jak to 40 lat temu zareagował Biały Dom, o pomocy Polonii dla opozycjonistów, także o protestach Polonii właśnie w tamtym czasie powiemy już za chwilę, opowie nasz amerykański korespondent. To Trójka, 8 minut po 16. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co sobie tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Tylko tutaj tańczę i zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Jedenaście minut po godzinie 16. Teraz przenosimy się za ocean, gdzie jest Jan Pachlowski. Witam cię w audycji popołudniowej. Witam, kłaniam się. Nasz amerykański korespondent, który opowie właśnie o amerykańskiej Polonii, jej istotnej roli podczas wydarzeń związanych ze stanem wojennym w Polsce. Bowiem ze Stanów Zjednoczonych płynęła pomoc dla opozycji demokratycznej w kraju. Ostro zareagował również Biały Dom. Polonia starała się zwrócić uwagę amerykańskiej społeczności właśnie na problemy ojczyzny. Przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej ze względu właśnie na wydarzenia w Polsce kilkakrotnie przyjmowani byli w tamtym czasie w Białym Domu, a Biały Dom wprowadził również sankcje wobec komunistycznych władz. Blisko 4 dekady temu osobiście informował o tym prezydent Ronald Reagan. Ronald Reagan w takim specjalnym wystąpieniu powiedział między innymi, posłuchajmy. But to underscore our fundamental opposition to the repressive actions taken by the Polish government against its own people. Postanowiliśmy nałożyć represje na komunistyczny rząd. Zaprzestaniemy wysyłać mu wszelką pomoc w postaci żywności i nabiału. Będziemy ją przekazywać tylko do niezależnych polskich organizacji. Musimy mieć pewność, że nasza pomoc trafi do ludzi potrzebujących, a nie do ludzi reżimu. Ponadto rząd Stanów Zjednoczonych zamrozi wszelkie kredyty i działania ekonomiczne wobec Polski. Not to their oppressors. The United States is taking immediate action to suspend major elements of our economic relationships with the Polish government. Polonijna organizacja Pomoc praktycznie od pierwszych dni stanu wojennego przeprowadziła szereg akcji protestacyjnych pod konsulatami dyplomatycznymi PRL-u, m.in. w Nowym Jorku czy ambasadzie w Waszyngtonie. A co ciekawe, pod polskim konsulatem w Chicago potrafiło się zebrać nawet 20 tysięcy osób 40 lat temu. Właściciele fabryk w Chicago, w których licznie pracowali Polacy, dostali może nie nakaz, ale takie sugestie, żeby tego dnia polonusi dostawali wolne w pracy i uczestniczyli właśnie w protestach w samym sercu chicagowskiego downtown, gdzie między innymi do dzisiaj znajduje się w tym samym miejscu polski konsulat. Wspomnieliśmy o organizacji Pomoc. Pomoc wraz także z innymi polonijnymi organizacjami, Kongresem Polonii Amerykańskiej przesyłała materialną pomoc dla opozycji i to był sprzęt poligraficzny radiowy oraz fundusze na rzecz aktywnych członków Solidarności. Jednym z głównych działaczy Pomostu był Roman Koperski. Tak wspomina on wydarzenia sprzed 4 dekad. Posłuchajmy. Mimo to, że każdy przeczuwał, że coś się szykuje, ogólnie Polonia była bardzo zaszokowana i nie wiedzieli właściwie, co będzie dalej. Bardzo dużo ludzi w Chicago ogólnie nie była specjalnie zainteresowana tym, co jest w Polsce. To ja mówię jeszcze przed stanem wojennym. Myśmy tutaj wydawali kwartalnik Pomoc. Nakład był stosunkowo mały początkowo. Oczywiście po stanie wojennym ten nakład się wzrósł kolosalnie. No, o wiele więcej osób zaczęło się tym interesować, oczywiście z powodu przede wszystkim prywatnych, bo mieli rodziny w Polsce i też każdy chciał jakoś pomóc. No ale dla tych ludzi, którzy byli politycznie związani, no to myśmy tutaj się starali zbierać pieniądze. No i materiały, które by pomagały, czy to była poligrafia, czy to były materiały do wydawania, czy przekazywania informacji. Podkreślamy, prezydent Ronald Reagan przyjął w grudniu 1981 roku w Białym Domu delegację Kongresu Polonii Amerykańskiej, a właśnie celem spotkania było przedyskutowanie sytuacji w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego oraz skala sankcji, jakie nałożył rząd USA na komunistyczne polskie władze. Między innymi polskie linie lotnicze nie mogły wówczas latać na teren Stanów Zjednoczonych, a 27 grudnia Kongres Polonii Amerykańskiej zorganizował wielki, to było zatytułowane Marsz Żałobny, w którym wzięło udział około nawet 50 tysięcy demonstrantów. Obok Polaków w tym marszu szli przedstawiciele innych narodów z bloku sowieckiego i mniejszości etnicznych z Wiecznego Miasta. Budynek polskiego konsulatu obrzucono wówczas jajkami czy pojemnikami z czerwoną farbą, wybito kilka szyb, a ten marsz żałobny był jedną z największych do dzisiaj demonstracji w historii Chicago, a władze Wiecznego Miasta ogłosiły 27 grudnia, bo wtedy on się odbył, 1981 roku, dniem żałoby na znak solidarności z narodem polskim. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski, który opowiadał o amerykańskiej Polonii i jej istotnej roli podczas wydarzeń związanych ze stanem wojennym w Polsce równo 40 lat temu. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Prawie 16 minut po 16. Love dies young, and there's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game to make you play your hand against your chest. Love dies young. Once it's gone, no regeneration. It's a bitter kiss to make you wish you never had a taste. Love dies young. Foo Fighters w audycji popołudniowej. 20 minut po godzinie 16. Jak wspominamy wydarzenia równo sprzed 40 lat. Dwie dwójki i 7 trójek. 13 na wsi w ogóle nie było telewizji ani radia, więc udałem się na przystanek 2 kilometry. Pan kierowca powiedział mi, że absolutnie jest stan wojenny z żadnym psem. I 15 kilometrów wszedłem do domu na piechotę. To jest właśnie historia. Państwa historia na naszej antenie zd3@polskieradio.pl, mailowo, także telefonicznie 2273 i smsowo 71335. Polecam się. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. Teraz przeniesiemy się do bieżącej rzeczywistości, choć też w odniesieniu do tych wydarzeń historycznych, bowiem sprzęt gospodarstwa domowego, który Polacy mają w domach, na przestrzeni ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat zmienił się, i to diametralnie. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez komórki czy samochodu, ale bez telewizora obywa się coraz więcej osób. Jakie sprzęty mamy w domach? O tym Izabela Kostyszyn. Jedni mają szczęśliwą rękę do zakupów, dlatego sprzęt gospodarstwa domowego wymieniają rzadko. Jakoś nie udaje się ich zepsuć. Ostatnio kupowałam kuchnię gazową, ona ma 30 lat. Inni lubią coś zmienić lub sprzęt psuje im się dość często. Dzisiaj te sprzęty działają 2, 3, 4 lata i są do wymiany. Naprawa się nie opłaca. Systematycznie wymieniam pralki, ponieważ bez przerwy się psują. Tych drugich jest więcej, bo jak się okazuje, Polacy sprzętu gospodarstwa domowego kupują coraz więcej, mówi Piotr Łysoń z Głównego Urzędu Statystycznego. Tych różnych elementów wyposażenia gospodarstw domowych przybywa. Najwięcej, bo aż 98% gospodarstw domowych ma na wyposażeniu telefon komórkowy. Dziś nikogo to już nie dziwi, ale jeszcze kilkanaście lat temu sytuacja była zupełnie inna, przypomina analityk firmy doradczej Oskar Sękowski. Wtedy to co najmniej jedna komórka była obecna w mniej niż połowie domów. Tak przynajmniej wynika z danych GUS-u. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że więcej rodaków ma telefon komórkowy aniżeli pralkę. W pierwszej piątce najpopularniejszego wyposażenia znajdziemy też laptopy, samochody czy kuchenki mikrofalowe. Dane GUS-u zdają się świadczyć o tym, że Polacy chętnie kupują sprzęty, które umilają im wolne chwile lub pozwalają oszczędzać czas. Pralkę automatyczną posiada obecnie 95% Polaków. Ten wynik to prawie 20 punktów procentowych więcej niż na początku XXI wieku. Coraz bardziej zautomatyzowane jest także zmywanie naczyń. W 2003 roku zmywarka znajdowała się zaledwie w jednym domu na 32. Dziś co drugi Polak zleca zmywanie maszynie. Skoro jednak mamy coraz więcej sprzętu, dzięki któremu oszczędzamy czas, pytanie, co robimy w czasie wolnym? Można przypuszczać, że przynajmniej jakąś tam jego część wykorzystujemy na rozrywkę przed telefonem czy komputerem. Jak wynika bowiem z danych GUS-u, komputer jest obecny w 77% polskich gospodarstw. Wynik ten w porównaniu do 2003 roku to prawie trzykrotny wzrost. Co ciekawe, jak wynika z danych GUS-u, częściej niż laptopy Polacy mają własne cztery kółka. W tym wypadku również doszło do poważnej zmiany. W 2020 roku 7 na 10 rodzin posiadało samochód. Jeszcze kilkanaście lat temu, w 2003 roku, było to 4 rodziny na 10, mówi Piotr Łysoń z GUS-u. Chyba trzeba szukać odpowiedzi na to pytanie w specyfice roku covidowego. To, że coraz częściej mamy urządzenia mobilne jak laptopy czy komórki, powoduje, że rzadziej z kolei kupujemy telewizory, zestawy kina domowego czy odtwarzacze DVD. A dostępność internetu i możliwość oglądania online skłaniają niektórych do rezygnacji z tych bardziej tradycyjnych sprzętów. No, choćby w 2012 roku szczytu popularności telewizorów taki sprzęt był w posiadaniu niemal 3/4 gospodarstw domowych, a w ubiegłym roku urządzenie to miało nieco ponad połowa polskich gospodarstw. Relacjonowała Izabela Kostyszyn. Bardzo dziękujemy. Teraz 24 minuty po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Reach out, touch faith. You're wrong. Depesz Mod w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i Państwa głosy, Państwa wspomnienia tego, co działo się równo 40 lat temu. Chciałbym się odnieść tutaj do wypowiedzi prezydenta. Jednoznacznie stwierdził postawę Jaruzelskiego jako tego złego. Ja z perspektywy osoby, w której domu ukrywali się kiedyś, kiedy byłem dzieckiem, opozycjoniści ówcześni, tak powiem, że ja jako polityk nie oferowałbym takiej jednoznacznej opinii, ponieważ nigdy nie wiadomo, jakie stwierdzenia między Jaruzelskim a generałami rosyjskimi padały w kuluarach, niekoniecznie muszące być w stenogramach. zdtrzymałpa.polskieradio.pl 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały. A już za chwilę najświeższe informacje z dróg, skrót wiadomości, także ekonomia i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Marian, Ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Wow, ile prezentów! HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal. Tyle rozrywki i wszystko dla mnie. Moc rozrywki na święta od Wektry. Tylko teraz pakiety premium HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal w prezencie. Szczegóły w salonach na wektra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Radio Nawigator. Podpowiada Mariusz Dąbrowski. Witam ponownie. W wielu miejscach jazdę utrudnia mgła. Tylne światło przeciwmgłowe włączamy tylko wtedy, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. Na drodze krajowej nr 74 na odcinku Bełchatów-Piotrków-Trybunalski w Helenowie na 84 kilometrze zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Jedna osoba zginęła, a droga jest zablokowana. Krajowa 18, spory korek między Świętoszowem a Iłową, to droga A18. Na S11 na wysokości Kępna na 99 kilometrze ciężarówka zgubiła ładunek. Na węźle Kępno nic się nie zmieniło, wciąż zablokowana jest łącznica wjazdowa z S11 na S8 w kierunku Wrocławia. Krajowa 10, odcinek Bydgoszcz-Toruń, wypaleniska 275 kilometr, awaria ciężarówki. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Wszystkim zmotoryzowanym szerokości. Bardzo dziękujemy i oczywiście kolejne informacje na naszej antenie już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. 16.30, a zatem czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Przed szczepieniem przeciwko COVID-19 dzieci poniżej 15 lat należy przeprowadzić lekarskie badania kwalifikacyjne. Zakłada to projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia skierowany dziś do ogłoszenia. Od czwartku rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Dziś do Polski dotarło 1 100 000 dawek szczepionek dla tej grupy wiekowej. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u kilku podopiecznych schroniska dla bezdomnych mężczyzn pod wezwaniem świętego brata Alberta w Puławie. ławach. Zakażeni zostali odizolowani, a reszta mieszkańców schroniska nie może opuszczać terenu placówki. W całej Polsce trwają uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Instytut Pamięci Narodowej zachęca, by wieczorem włączyć się w akcję Zapal Światło Wolności i o 19.30 zapalić w oknie świece. Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym, która zaostrza m.in. kary dla sprawców wykroczeń. Regulacja podwyższa m.in. maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tysięcy złotych. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia. Pełny serwis Trójki za 28 minut o 17. Tymczasem... Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zainteresowanie Polaków korzystaniem z cyfrowej tożsamości systematycznie rośnie. Pokazuje to tegoroczne badanie przeprowadzone na zlecenie Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich. Pandemia sprawiła, że coraz chętniej korzystamy z oferty dostępnej w trybie online, a skutecznie nam w tym pomagają cyfrowe metody potwierdzania tożsamości oparte o systemy bankowości elektronicznej. Już 1 z 4 badanych interesuje się nowinkami ze świata technologii, a 67% używa zaawansowanych narzędzi, takich jak usługi w chmurze. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie nowych zasad polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych wprowadzonych przez firmę Apple na urządzeniach z systemem iOS. W naszym postępowaniu chcemy sprawdzić, czy działania Apple mogą służyć wyeliminowaniu konkurentów na rynku spersonalizowanych usług reklamowych w celu lepszej sprzedaży własnej usługi. Zbadamy, czy w tym przypadku możemy mieć do czynienia z wykorzystaniem siły rynkowej o charakterze wykluczającym. Jak podkreśla Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u, działania cyfrowych gigantów stanowią wyzwanie dla urzędów antymonopolowych na całym świecie. Zaszczepieni mieszkańcy Berlina i Brandenburgii zrobią zakupy z opaską na ręku. Ma to ułatwić zakupy przed Bożym Narodzeniem. Obecnie ze względu na obowiązującą zasadę wstępu tylko dla osób zaszczepionych i wyzdrowiałych, sklepy skarżą się na duże straty w przedświątecznej sprzedaży. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4,09 zł, euro 4,62 zł, frank szwajcarski 4,44 zł, a funt brytyjski 5,43 zł. Na Pogórzu mroźna noc przed nami, tam termometry pokażą minus 13 stopni, na Podkarpaciu minus 5, w centrum minus 1, a na Pomorzu Zachodnim najwyższa temperatura tej nocy do plus 4. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro pochmurno, na zachodzie i w centrum deszcz lub mrzawka, we wschodniej połowie kraju deszcz i śnieg z deszczem, lokalnie uwaga marznący, powodujący gołoleć. Na północnym wschodzie popada śnieg, jedynie na Podkarpaciu jutro bez opadów. Wiatr słaby, umiarkowany południowy i południowo-wschodni. Jutro od minus 5 stopni w Bieszczadach, 0 na Mazowszu, plus 4 w Wielkopolsce, a najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 6. Trójka. Program trzeci. 2 2 7 3. Państwa wspomnienia grudnia 1981 roku. Byłem małym dzieckiem, miałem w okolicach 6 lat, kiedy z mamą byłem na zakupach. Pamiętam jak dziś, środkiem Płocka, alejami Jachowicza jechały czołgi. 10, 12, kilkanaście tych czołgów. Na każdym z nich siedział żołnierz. Dla mnie z punktu widzenia dziecka było to tak niesamowicie stresujące i jakieś takie przykre doznanie, że odcisnęło się to na mnie chyba do końca mojego życia. Będę pamiętał te czołgi jadące przez centrum mojego miasta. Bardzo Państwu dziękuję, że dzielą się Państwo swoimi bardzo osobistymi historiami związanymi właśnie z wprowadzeniem stanu wojennego. zd3@polskiradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie, jak Państwo słyszą, 2 2 7 3. Za 25 minut 17. Za chwilę niezła historia. Be safe. W nowym tygodniu czas na spotkanie z historią, a dziś dzień wyjątkowy i sama data nasuwa, o czym będziemy mówić. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. 13 dzień grudnia, dziś dzień pamięci ofiar stanu wojennego. Smutne wydarzenie, smutna historia. Wydaje mi się, że jedno z takich bardziej, jeżeli można mówić bardziej lub mniej, no po prostu tragicznych wydarzeń w dziejach naszego państwa, nawet nie tylko w kontekście okresu po 1945 roku. Niezła historia. Czy faktycznie w 1981 roku, być może także wcześniej, władze obawiały się interwencji wojsk radzieckich? Obawiały się zwiększenia, bym powiedział, zaangażowania społecznego w działalność Solidarność, tego, że władza rzeczywiście może im się, może nie władza, kontrola może się wymknąć władzy. Twierdzono później i trzymano się tej linii, że tak naprawdę stan wojenny został wprowadzony, bo liczono się z wejściem wojsk radzieckich. Natomiast wiemy doskonale, że zaangażowany w konflikt w Afganistanie Związek Radziecki nie był w stanie myśleć o tym, żeby otwierać kolejny, nazwijmy to, front, szczególnie w Europie. Więc tak naprawdę chodziło o to, żeby władze PRL-u mogły utrzymać swoje władze, bo nastroje społeczne były takie, a nie inne. Rosło naprawdę zdecydowanie poparcie dla Solidarności. I rzeczywiście generał Jaruzelski mógł się obawiać, że ta cała sytuacja wymknie się spod kontroli i niestety, ale może dojść do sytuacji, w której, no co tu dużo mówić, państwo polskie, jakby to powiedzieć, no stanie przeciwko władzy i stanie przeciwko w ogóle obecności krajów w obozie demoludów. Niezła historia. Pan profesor powiedział o obozie krajów socjalistycznych, a powiedzmy, nakreślmy, bo oczywiście sporo dziś mówiliśmy o rocznicy wybuchu stanu wojennego, o tej sytuacji międzynarodowej, geopolitycznej wówczas. Jeżeli chodzi o blok państw socjalistycznych, to zdecydowanie największym zwolennikiem wprowadzenia stanu wojennego okazała się Niemiecka Republika Demokratyczna. Niemcy wschodni bardzo chętnie uczestniczyli w wspieraniu generała Jaruzelskiego w tych działaniach. Pozostałe państwo, no oczywiście Czechosłowacja w jakiś sposób też cieszyła się na myśl tego, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o działania rządowe, ponieważ to była postrzegana jako forma pewnego rewanżu za 1968 rok. Natomiast w świecie, przede wszystkim Stany Zjednoczone, Ronald Reagan były głęboko poruszone tym wydarzeniem. Wprowadzono nawet sankcje przeciwko władzom państwowym. Mówi się o sankcjach przeciwko państwu polskiemu, ale to dokładnie chodziło o sankcje wymierzone przeciwko władzom państwowym w ten sposób, żeby ograniczyć możliwości, bym powiedział, takiej bezproblemowej działalności na niwie gospodarczej. To od strony międzynarodowej spotkało się z bardzo głębokim oburzeniem, ale oczywiście zdawano sobie też sprawę z realiów, w tym sensie, że nie można było poza słowami poparcia i otuchy w tamtym czasie, mówię o roku 1981, liczyć na większą pomoc. Ta pomoc zaczęła pojawiać się dopiero w kolejnych miesiącach i latach. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. If you see a faded sign by the side of the road that says 15 miles to the AC Drinkers, Ania Brachaczek w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki i Państwa, zapraszamy do korespondencji między innymi telefonicznej o tym, jak zapamiętaliśmy być może z opowieści najbliższych, rodzinnych właśnie ten 13 grudnia, równo 40 lat temu. Dwie dwójki i siedem trójek. Mam takie wspomnienie mojego znajomego, nieżyjącego już. Otóż taka krótka opowieść. Dzwonię z Chełma. Z zakładu karnego wyjeżdża więźniarka, wywozi kilka osób internowanych. Zima, dużo śniegu, wszędzie zasypane. No i taki tekst tej więźniarce. Boguś, oni nas chyba wiożą na Sybir. A on odpowiada, nie martw się chłopie, ja cię oprowadzę, ja tam byłem. I wśród tych właśnie internowanych byli też i tacy ludzie, którzy mieli takie poczucie odwagi, a zarazem humoru. Niecałe 10 minut pozostało do godziny 17 i tak to przeszłość miesza się z rzeczywistością w tym wyjątkowym dniu i tak też będzie właśnie teraz, bowiem 12 grudnia po 12 latach przerwy zostały przywrócone pasażerskie połączenia kolejowe na linii Skarżysko-Kamienna, Tomaszów Mazowiecki i Łódź. Z toru 13 przy peronie pierwszym o 4:44 odjechał pierwszy pociąg ze stacji w Końskich do Łodzi. W marcu 2020 roku prezydent Andrzej Duda na peronie dworca kolejowego w Końskich podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym Kolej Plus. Linia kolejowa nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna Tomaszów Mazowiecki Łódź została zmodernizowana. Remonty przeszły też stacje przy tej trasie. Podpisaniu ustawy towarzyszyło wiele głosów sceptycznych i drwin. Dziś mieszkańcy Końskich podkreślają, że kolej daje nowe możliwości. Przede wszystkim to są miejsca pracy. Wchodząc na oferty pracy w internecie, jedna jest w Końskich, 10 w Opocznie. Dojazd 20 minut. Do tej pory nie było czym. Kiedyś kolej miała rację bytu tutaj, ze względu na przemysł, jaki tutaj się rozwijał. Później z przyczyn dla mnie niewiadomych zlikwidowano. Przyszły tiry, porozjeżdżały drogi. No, bardzo się cieszę, że ta kolej znowu wraca. No, dzisiaj to jest pewnie jakaś frajda. Pierwszy raz po tylu latach się przejechać. Człowiek nie jeździ na co dzień pociągami. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że ma to rację bytu. Powrót kolei to też nowe możliwości dla turystów, jak mówi przewodniczka świętokrzyska Magdalena Weber. Myślę, że w tej chwili, jeśli zyskamy jako końskie połączenie komunikacyjne, to tutaj turyści zainteresowani dojazdem do naszego miasta będą bardzo zadowoleni. Do tej pory mieliśmy ogromny kłopot z komunikowaniem turystów przyjeżdżających na trasę rowerową GreenVelo. Polecaliśmy im połączenie z Opocznem Południowym, a teraz dysponując własnymi rowerami, myślę, że będą mogli tam swobodnie się przesiąść na pociąg, który będzie dojeżdżał tutaj do Końskich z drugiej stacji z Opoczna. Pociąg ze stacji Skarżysko-Kamienna do stacji Łuśka-Liska przez stację Opoczno, Bratków, Koluszki, Łódź-Widzew wjedzie na tor 11 przy peronie pierwszym. Na peronie w Końskich odbył się briefing prasowy dotyczący powrotu kolei po 12 latach przerwy na linii Skarżysko-Kamienna, Tomaszów Mazowiecki i Łódź. Jako pierwszy głos zabrał Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury. To jest wielki dzień dla polskich kolei państwowych. To jest bardzo ważny dzień dla Końskich, dla Tomaszowa Mazowieckiego, ale to jest przede wszystkim bardzo ważny dzień dla wielu białych plam na mapie Polski związanych z wykluczeniem komunikacyjnym. Od ponad 6 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości walczy z wykluczeniem jakimkolwiek, ale komunikacyjne wykluczenie w takich miastach jak Rypin, Jelcz, Końskie były najbardziej widoczne. 12 lat temu ze stacji Skarżysko-Kamienna do Tomaszowa Mazowieckiego odjechał ostatni pociąg osobowy. Nie opłacało się. Historia źle się obeszła z mieszkańcami takich małych miejscowości w całym kraju. Najpierw doprowadzono do likwidacji linii kolejowych, połączeń. Potem, zgodnie z koncepcją, tylko duże aglomeracje, duże miasta miały się rozwijać. Z takich małych miejscowości jak Końskie między innymi, mieszkańcy mieli dojeżdżać na własną rękę do pracy, do szkoły, do dużych miejscowości. My postanowiliśmy z tym skończyć. O przywróceniu połączeń kolejowych z Końskich do Tomaszowa Mazowieckiego i do Łodzi Magdalena Galas-Klusek. To Trójka za 6 minut 17. Constant sorrow. I seen trouble all my day. I bid farewell to home Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble. Ogłoszenie społeczne. Za wolność, za solidarność, za nas wszystkich. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego podziękujmy tym, którzy walczyli o naszą wolność. 13 grudnia o godzinie 19.30 w naszych oknach zapalmy świeczki i uczcijmy bohaterów tamtych wydarzeń.